Ой-ля-та-ла, шэра перапёлка, ды па чыстым полю. Ой-ля-та-ла, ой, шукала, шэра перапёлка, сваіх дробных дзетак. Ой, шукала, ды не знайшла, шэра перапёлка, сваіх дробных дзетак, ды не знайшла. Толькі знайшла, ды яна мястечка, халодна гняздечка, толькі знайшла. Ой, хадзіла горкая сіротка, ды па чыстым полю. Ой, хадзіла, ой, шукала горкая сіротка сваіх татку з мамкай. Ой, шукала, ты не знайшла, горкая сіротка, сваіх татку з мамкай, ды не знайшла. Толькі знайшла, ды на крыніцу, сцюдзёну вадзіцу, толькі знайшла. Ой, лятала шэра перапёлка, ды па чыстым полю. Ой, лятала.